Witam serdecznie. Wybiła dokładnie godzina czwarta. To pierwszy poniedziałek w nowym roku i pierwsze moje Państwa budzenie, chociaż pewnie dla niektórych z Państwa jest to ciągle jeszcze niedzielny wieczór. Więc tradycyjnie witam wszystkich tych, którzy jeszcze nie śpią, którzy już nie śpią i którzy po prostu nie mają zwyczaju spać o tej porze. Audycję realizuje Ewa Wichrowska, ja nazywam się Michał Kirmuć. Mój adres to michal.kirmuć@polskiradio.pl. Czekam na Państwa myśli, a zaczynamy od zespołu, który podsumował zeszły rok utworem 2020. To oczywiście grupa Hedone. Przed tygodniem miałem okazję sugerować Państwu, że być może w ten poniedziałek będziemy trochę więcej obcować z muzyką z nowej płyty grupy Hedone, zwłaszcza, że ten album ukazał się dokładnie ostatniego dnia zeszłego roku. Tak sugerowałem, że być może, bo postanowiłem zostawić sobie taki margines tolerancji, co by było, gdyby ta płyta okazała się jednak nie tak piękna, jak przypuszczałem, że będzie. No ale na szczęście Maciek Werk stanął na wysokości zadania i album 2020 to piękny powrót grupy Hedone po latach i no, będziemy dzisiaj sięgali po te dźwięki, ale ponieważ to jest nasze pierwsze spotkanie w 2021 roku, pomyślałem sobie, że też będziemy sięgali do muzyki, która pojawiła się 10 lat temu, 20, 30 czy 40. No i tej sprzed 40 lat pewnie będzie dużo, dużo więcej, bo rok 81 to rok wyjątkowo udany dla muzyki synthpopowej. I tak proszę wolno i pościelowo grać do 6, by można było drzemać. A że mam mgłę za oknem, to taka muzyka pasuje, napisał pan Darek. Panie Darku, ja tylko przypominam, że ta audycja to jest Trójka Budzi. Ale oczywiście postaram się jakoś wyważyć te klimaty muzyczne. Pozdrawiam także Niki Fora, dziękuję za pozdrowienia. I przypominam, oczywiście można się ze mną kontaktować pod adresem michal.kirmuc@małpowolskieradio.pl, a teraz obiecany rok 81 to był czas debiutu tej formacji. Pierwszy singiel jeszcze przed pierwszą płytą. Grupa nazywa się The Blue Nile, out for I Love This Life. I Love This Life, debiutancki singiel zespołu The Blue Nile. Przedsmak tego wszystkiego, co potem pojawiło się na tylko czterech pięknych płytach tego zespołu. Dzisiaj nie będzie chronologii, będziemy skakać sobie o dekady, raz do przodu, raz do tyłu. No teraz skoczymy do roku 2011. To wtedy odkryłem zespół, który wydał niestety tylko jedną płytę, ale jakże udaną i jakże pięknie pasującą do tego naszego synthpopowego szyldu. Grupa nazywa się Mirrors. W 2011 roku wydała album Lightnings and Offerings. A z tej płyty najbardziej znany utwór to Look at Me. Program Trzeci Polskiego Radia. Utwór zatytułowany Look at Me grupy Mirrors z płyty Light and Offering. To był rok 2011 i w tym roku zostaniemy, ale ja już nie śpię, zegar biologiczny działa. Mój dzień zaczyna się od wielu lat od budzika. W Sandomierzu aktualnie +2 stopnie, opadł brak. Tak, to wiadomość od pani Mirki z Sandomierza. Dziękuję serdecznie za pozdrowienia. Jeszcze mamy mały cytat z Buddy. W konfrontacji strumienia ze skałą strumień zawsze wygrywa. Nie przez swoją siłę, lecz przez wytrwałość. To wszystko od pani Mirki, a ja wracam do muzyki z 2011 roku. Wtedy po 9 latach milczenia powrócił zespół Human League. Album Credo. I na tej płycie pojawił się bardzo zresztą udany utwór Night People. Night people, night people, no, night people, night people, no, people, no, the night people, no. People. Przepraszam, okłamałem Państwa. Nie po 9, a po 10 latach wróciła wtedy grupa Human League, bo tyle czasu upłynęło od wydania albumu Secrets. No i w tym roku mija kolejne 10 lat, a album Credo, z którego pochodził utwór Night People, to jak na razie ostatnia płyta w dorobku grupy Sheffield i mam nadzieję, że Feel OK i koleżanki wrócą w równie dobrej formie jak na płycie Credo. W 2011 roku, także po wielu latach milczenia, bo od połowy lat 80. powrócił zespół Blamage. Bardzo mnie cieszy, że od tej pory są aktywni, że nagrywają cały czas nowe dźwięki. No ale teraz sięgniemy sobie właśnie do jednego z utworów, który pojawił się na płycie zatytułowanej Blank Burn. To był rok 2011 i piękny powrót do klasycznych brzmień zespołu Blamage, The Western. I'm losing every round to dignity and health. The mother of all battles will be with my fears. I'm me lose friends and pride and fears. It's dark, dark, dark down here. I hate to feel closed in, but it's bright, too bright out there. And I find your light blind in. Hear me. If love would not clot, it's dark, dark, dark down here. I hate to feel closed in. Yeah, I'm having a fight with myself. I'm losing every round to dignity and health. The mother of all battles will be with my fears. Friends will be spilt along with my beer. It's dark, dark, dark. Western i Blamage, utwór, który w taki dosyć oczywisty sposób nawiązuje do największego przeboju tego zespołu z lat 80., czyli Living on the Ceiling. Tak, to był piękny powrót tejże formacji 10 lat temu. A teraz cofniemy się naszym wehikułem czasu jeszcze dalej do roku 91. Wtedy to zadebiutował pewien super projekt, można by tak powiedzieć, zespół utworzony przez muzyków między innymi związanych z grupą New Order i The Smiths, ale także w tych wczesnych latach działalności byli zaangażowani w to muzycy i Pet Shop Boys, i niejaki Karl Bartosz z grupy Kraftwerk. Wtedy już właściwie były muzyk zespołu Kraftwerk. Postanowiłem na dzisiaj wybrać taki chyba najbardziej znany utwór zespołu, który nazywa się Electronic, a utwór Getting Away With It. Myself not to forget, just to feel words. I've been getting away with it all my life. Getting away. However I look, it's clear to see that I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. Makes me feel so worthless. I'm an original sinner, but when I'm with you, I couldn't care less. I've been getting away with it all my tell you, you shouldn't really know. And it's been true all my life. Yes, it's been true. To myself just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed. I should do it instead. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than. Getting Away With It, utwór zespołu Electronic, grupy, na której czele stał Bernard Sumner z grupy New Order i Johnny Marr z grupy The Smiths. Dziękuję, panie Pawle, za miłe słowa. Bardzo się cieszę, że ta muzyka pasuje panu do poranka. A ja, skoro wspomniałem o tym, że w grupie Electronic swój wkład mieli także muzycy zespołu Pet Shop Boys, to sięgnę teraz po muzykę grupy Pet Shop Boys, ale w 91 roku akurat nie wydali żadnej płyty z premierowym materiałem, chociaż ukazała się płyta kompilacyjna, a także kilka utworów na singlach. I chociaż ten utwór właściwie wcześniej trochę już był nagrany i zaprezentowany, to jednak na singlu ukazał się w roku 1991. Grupa Pet Shop Boys i When the Streets Have No Name, I Can Take My Eyes Off You. I want to. Where the streets have no name, I can't take my eyes off you. Czyli wielki przebój grupy U2 z dodatkami zaczerpniętymi z kompozycji z lat 60. Frankiego Valiego w wykonaniu grupy Pet Shop Boys. Jeden z takich utworów, który pierwotnie pojawił się tylko na małej płytce. Wspomniałem o tym, że w projekt Electronic był także zaangażowany Karl Bartosz z grupy Kraftwerk. No to jeszcze taki mały trochę suplement do audycji sprzed tygodnia, bo od dwóch tygodni jest z nami nowy album grupy Kraftwerk Remixes. Nowy, stary, zbiór różnych remixów znanych z przeszłości. Więc postanowiłem sięgnąć po jeszcze jeden taki utwór właśnie z 91 roku. To był singielek, który promował album The Mix. I na tym singlu taka wersja utworu The Robots. Robotronic Kling Klang Mix. Taki dokładnie tytuł miał ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. To grupa Kraftwerk z 91 roku. A teraz cofniemy się, bo to już najwyższy czas, wrócić do roku 81. Roku wyjątkowo udanego, jeśli chodzi o dźwięki, no, dzisiaj określane mianem synth-popowych. Wtedy bardziej była to muzyka noworomantyczna. Po bardzo udanym albumie Vienna, płycie, która zapoczątkowała nowy rozdział w historii grupy Ultravox, no i płycie, która stała się takim kamieniem milowym dla całej muzyki popularnej, grupa stanęła przed dużym wyzwaniem, by nagrać album przynajmniej tak udany jak ten poprzedni. I wydaje się, że chyba im się to udało. Ultravox Rage in Eden to była płyta, która dla wielu jest tą najważniejszą w dorobku grupy Ultravox z czasów, gdy przy mikrofonie stał Mitch Ure. I postanowiłem, że trochę dłużej posłuchamy muzyki z tej płyty. Na początek utwór The Voice, czyli utwór, który otwierał ten album i też także promował go na mojej płytce, a chwilę później The Ascent i utwory Your Name Has Slipped My Mind. To dwa fragmenty kończące ten album Rage in Eden. Utwory, które myślę, że wielu słuchaczom programu trzeciego mogą się wydać dziwnie znajome, przynajmniej jeśli chodzi o pewien fragment tych kompozycji. Grupa Ultravox. Before I know that feeling. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, Rozpoczynał się i kończył album Rage in the Machine grupy Ultravox. Bez wątpienia jeden z najbardziej udanych w dorobku tego zespołu. A teraz wrócimy nad Wisłę, bo w roku 91 jubileusz dziesięciolecia świętował zespół Lombard. Niestety był to także czas pożegnania na jakiś czas ze sceną, ale przy okazji tego jubileuszu i tych pożegnalnych koncertów grupa postanowiła zarejestrować na nowo kilka znanych utworów z przeszłości, tych najbardziej przebojowych. Między innymi na nowo nagrali utwór Taniec Pingwina na szkle, kompozycję, którą napisał Jacek, nieżyjący już Jacek Skubikowski. To teraz ta nowa wersja z 91 roku. Lombard i Taniec Pingwina na szkle.